en fiol i sin valkiga hand. Gammel far sitter och ler. Tankarna ila, han suckar ibland. Där in i brasan han ser. Och stämmer han violen, reser sig från stolen. Han är så ung i sinnet. Och gammel mor hon delar glädjen när han spelar en melodi ur minnet. Nu går det åter i drömmen till dans. Hand i hand till en duge någonstans. Solens spröda toner lockar fram visioner från gamla svunna tider. Sig från stolen, han är så ung i sinnet. Och gammel mor hon delar glädjen när han spelar en melodi ur minnet. Nu går det åter i drömmen till dans. Hand i hand till en loge någonstans. Solens spröda toner lockar fram visioner från gamla svunna tider.